بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يهود نبي الإسلام نتفوسك تاتوه سكراني وجبريل وده وابده ده وصده وابده ماشاءالله تا قرآن کم زیزده کرده تا وی پلان کیزی اوهوهوهو توبه توبه توبه توبه توبه توبه توبه بس ده ده پخوان را غل دی بو دی کنه زمانه بی وایا سوک چا دو ده جبریل ده ندرالی گل ده استا پدربانی شبهات وارده شبهات وارده تا بیزای کې خود دا یو ځل باندې ځان پوک اېدل ته نږدې کېنو دې زنادر رسالت خبره شروع شو شوبه پر رسالت باندې تا ته وه سو کراوړي وی جبرائيل اوف اوف اوف ډېر بد دې جبرائيل څنګه بد دې تا نه پولا غسته ده که پتی غسته که کتی غسته ده تما تا خسوه یا کنه داشه ده حق پرس علم بوله بدیشی دا چل ده دا چل ده اغیل پرده تیاره کرده ده دا شبه شروع شوه پر رسالت ده نبی علیه السلام دیده نه ده رسالت مسئله شروع شوه شبه اولا وکی ده مولا تا تا وحی سوک راولی وی جبرائیل اوه اوه اوه توبه توبه تنی خبر آخو دیر بد ده نو یو یهودی داسی ہوئی نو جووتا وینا حضرت عمر حکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جبرائیل میکائیل دا اللہ دلبار کی سنگ دی وی یو پخی طرف تے یو پچپ طرف تے فاروق اعظم وی د خی طرف اغا دشمن او د چپ طرف اغا د دوست دا عقل نمانی دا عقل نمانی د شرکی سړی عقیده خرابی ذهن خرابی اول شوبه اتیان د جبرائیل دا زمونگ دشمن دے یو شوبه دا دوما شوبا د نبی علیہ السلام پر رسالت بانی واتبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان تج سلیمان علیہ السلام په انبیاءو کې بیان نه اغا خو ساحر شوبا ثانی نو برات سلیمان علیہ السلام اغا ساحر نو دا د ساحر لفظ چې زوته ای دا دشمنان زوته ای دا دوشو بیشوی درم شبا بلنه د غیر الله جایز دا پاقی ملیکی را غل دی هاروتا و ماروتا هاروتا و ماروتا دا بس شبه شروع شوی تا بنا پریدی خوا دا د دماغو که شیطان یا دا غملگری سا چولی دی شوبه ثانی برات سلیمان علیه السلام شوبه ثالثا بلنه د غیر الله جایز دا پاغی دو ملی که را غلی دی دا دا دروغو قسی شوی بیا شوبه یعنی سلورما نو تچه گوری آیت نمبر 104 یا ایو الذین آمنو لا تقولو راعنا لفظ در آئینا دا موئے انظرنا ویئے ذکر آئینا سے لفظ مهم دو بیا دو بیدے مهم دو شرک تے کم لفظ چی مهم دے غموئے آن نور خوایا دا شبا سلور مشوا پینزم شبا آیت نمبر 6 ما ننسخ من آیتنا وننسی آناتی بخیر منها اعتراض پر نسخ بانی پرون د داسې وی نن داسې وی معلومه دا شو دې د ځان نه وی دا منسوخ کوي ولی بابا ډاکټر دوايي بدلی دا خنه د دل لپاره دا خدا ډاکټر بدلی او ډاکټر ته د مریض حال معلوم نه اسی علامو ته ګوري او الله تا د امتی حال معلوم ده. نو ډاکټر دوای بدلې عیب نه ده. کله حالت ته وګوري ډاکټر په یو ځل دوای نه ورکی دومره رازي دادا داسې استعمال وای. کله ډاکټر دوای ورکی بیا حالت بدل شي نو بیا غدب دوای بدل کی بل ورکی. دا د مریض په حال باندې دا امتی هم داسې ده. نشوبا پینزما اعتراض پنا صحبانی آیت نمبر 116 گورا 116 وخالو اتخذ اللہ ولدا شوبا بلا وی اللہ لا بچیشتے زن نلی گیا دی اتخذ اللہ ولدا وی اتخذ الرحمن ولدا وی رحمن لا بچیشتے ارے بدبختا سعید الرحمن لبچشتے رحمن لنشتے تجھے کوراق دے و دروغ وائی دیتا ہوئی بیتو کا راخلو سا راخلا سولو دا شبہ شبہ شبہ 118 کے گورا بلا شبہ دا وقال قال الذین لا یعلمون شبہ غما لا یعلمون نمراد ناپو دی ویا کسان چې نه پوه دي موږ سره الله خبرې ولې نه کوي چې دا زما رسول دی تا نه به اجازت غواړي تم دومره غټ سړی ته دومره غټ سړی تا نه اجازت غواړي دا وشو بې شوې طالبان ماشاءالله دا وشو بې شوې طالبان دومی شوبې دا تمی شوبې په منځ کې د دریو خبرو تذکرہ امور ثلاثه امور ثلاثه او کې یو دا د 125 بیت الله پر د توحید دی تاسو پای کې د غیر الله عبادت ولې کوي دومی شو بیا ته نه پومز کې دا ذکر دو مورې ثلاثه 125 بیت الله پر د توحید دې د غیر الله عبادت ولې کوي جمعات پر د توحید دې د غیر الله ته چغيو باسي دا یو خبره شوه دومی عداتا می فمنز که ده دریو خبر و تذکره یو دا شوا دویما خبر گورا آیت نمبر 129 تین لسم رو کو خلاصی گی ربنا و بسویم رسولا ای اللہ پدو که رسولو لیگا چه غستا قرآن بیانی دست نچی چور لی نو الله دا دعا قبول وکړه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې جلالین وای نو ابراهیم علیه السلام بشارت د دې نبی ورخړې دے ودعا له د دعا یې کړې دا دله دعا غوښته ده چې زما بچو کې دا سی ولې ودا سی عجیب بچی دي نو دا سی بچی خون کوي نو ابراهیم علیه السلام بشارت د دې نبی ورخړې دے ودعا له دا دعا خبرې شوې دریم خبره آیت 132 مطلب سو دریم توحید دین د انبیاء ټولو دے په دې وصیت کړې ده توحید دین د انبیاء ټولو دے په دې وصیت کړ ده وصابها ابراهیم بنی و یاقوب یا بنی یا دا د پیغمبر خبرې دي توحید دین د انبیاء ټولو دے وصیت پہ کړ ده دا د ومی اتمی شوبې په منځ کې درې خبرې شوې نو شوبا اتمه تحویل د قبلې سيقول سفها ومن الناس ما ولاهم دا شوبا اتمه شو دا شوبا اتمه شو د دې قبلې متعلق باس بیان نه اتمه شوبه چې ته ګورې ته تبخکاریږي آیت نمبر 158 شوبه نهما صفا مروه شاعر د الله دی چاوی چې دلته هو بوتانو صفا مروه باندې لہذا دلته صاحب خني بابا تا بوتان لري کړنو صاحب ولی اوس منه دا صفا مروه منځ کې بوتانو او یې خوخه او یې مون په دین د ابراهيم عليه السلام یو ننوم ډېر خلک ته مون په دین د نبی عليه السلام یو لکه شرکم کوي بدعتم کوي نو شرک د الله دښمنی ده بدعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنی ده لیکن اوس پویږي نه صفا مروه دلته بوتانو ځانته وی مون په دین د ابراهيم عليه السلام یو بوتانو ته به سجده کولې نو بوتان د سجده قابل نه دي پیغمبران فرشتي نیکان هم د سجده قابل نه دي د سجده قابل یو الله دی قبرونو هم سجده قابل نه دي درگاهونو هم د سجده قابل نه دي کم بوټو کې ناشتا کردا کم د زیو نه دي هغه هم سجده قابل نه دي د غیر الله ته یو الله ته کوي دا شوبي نه شوي داستا د دوی مه سي یو کله تدبیر شو اوس دا واپس کا تبا پوشی آیتونا گراندی قلو آیا زمان نبی سوک چه دشمن ده ده جبرائیل فلا انصاف لہو ده بینصاف ده دا منکان عدو علی جبرائیل تفاصیل وی دا صدر ده صورت سره لگی ابتدا سره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دغه شک نشته تا ته وه سوک را لی وی جبرئیل او زبردست وا بی دی دا کنزل شو کنزل شو دا د نصاراو کنزل دی په دې ملک کې دا په خوا داسیو پاکستان جوړیدو نه مخکې دا وا بی دی کنزل دی باوده کرونا وایرس باوده څنګه چلی جوړ کولا مخلوق ټول د خپل کاروبار نه وته یا خدایا اوس داسې یو طرز اختیار کړ سړی یریږي نو که دغه مرض سرګن شو پچا کنه دې خبر خو پارام دې او کچاوی چې دا داسې معلومیږي دین ورک غره خلکو له داسې چل راځي فارم کینا سره خورا عالم نه ته پوسو کاغه پويږي ته بل چا نه ته پوس کاغه نه پويږي تا داسې طرز اختیار کاغه دی ویرو نه ته ته چاو خو عالم خاطر راشه نبی علیہ السلام غټ عالم ماشاءالله ایا سړی بیمار او تکلیف کیو یره کیو نبی علیہ السلام راغه طهور لا باس او ګناونه پاکیږي اس باغ نشته چې نبی و اس باغ نشته سړی ټیک ټاک شو تا وی بو دې چې بو دې بس هغه د قصي او شو بابا دین از دکا ګل بشي تا دین نه دې از دکړې نو ته نه پويږي په حساب باندې ماشاءالله زما خیال سره تاسو په خبره پوه شوي وایا زما نبی څوک چې دشمن د جبرائیل دی جزا محذوف تا فاداوته لا وجه لها د دشمنی څه وجه نشته دی یا داسې ووایه طالبا من کانا دو ولی جبرائیل فلا انصاف له دا جامع البیان کی وی دا بے انصاف دے رد پہ یہودو چاغی ہوئی جبرائیل چی دے نو جنگ راولی کلی تباہ کری دی دا چل دے دا چل دے دا چل دے زمانہ بھی وایا دی جبرائیل دار علی گل دستا پزربانی بیزن اللہ نی پیزن اللہ شن بے دشمن سنگا شو نو یو تنو آغا ملاسب سودا باغا نراوڑلا آغا وسڑے او ہندو نو رازی دیر تیری شو آغا ہندو کا کھاوے ناو کلا ملائی سیب تا تا ته سودا وړي خروج ډيري وشوي زه خو دکاندار ما دا قرض راغلا شړي در به کم کنا اغه بیا وې چې بیا وې نو د پټیش کې راغلي باز سړې مولایي خود مولانو کوټه کې وسی د بدما والد سی وې یو مولایي یو د مولانو کوټه کې وسی ته مال پیسې نه راکې زو سودا بندو ما اغه وې ته سودا بندای وې آو و جمعې پرز باندې مخلوق ناشته مولا صاحب چې دین تقریر وکړو وی تاسو تا نوی خبر کوم نوی څنګه هغه هندو چې دی پلان کې چې تاسو سودا وړای وی آو وی هغه و بي شوي دي و بي شوي دي وای خدایا دا خو ډیر بده وشو سودا بند کړ ټولو اوس هغه غنو کو نه ټکې داسې اسیناسته مخ غره سر غره اسیناسته اس څوک سودا نه وړي ولی برت کنټرول راغی یو وابي شوی دی اگر راغی سو وخت نه بعد مولي صاحب ته مخکې قرضه مړه کوه دوايي دغه سودا مفت وړه و دې خلکو ته وایي هغه هندو هغه هندو دی وابي نه دی داسې وایي کنه دې ته غرضي مولا وایي مرضي مولا بس جمعه رات راغله وی الله فضل وکم هغه هندو بیا هندو دی وابي نه دی وی ها اوس وابي نه دی دا د انګريزانو کنځل دی بس وی هغه نه سودا وړای هغه وابي نه دی هغه هندو دی بو دی بس دی بو سره دا مخلوق خراب شي دا چې څوک توحید بیان نه هغه ټیټ خبرې کوي وکی دا دا جوابونه الله ورکړي رد په يهودو باندې درازه غلې ده دا قران ستا پزړو په زند الله دیگر زحوات يهود عام بود کې جبرائيل را دشمن مې داشتند د فتو الرحمن کې شاول الله وي نو خرافات يهودو نه داوا کې جبرائيل را دشمن مې داشتند جبرائيل ته دشمن وي کیا عقاب بر عقاب بر عذاب بر امم سابقه می فرو آورد مخکنو متون معنی عذابونه را وردی خسره نه ده جزا دا لفظ شرط جزا محذوف تا دراله گل ده دا استا پدلو پیزن د الله دا مصدق ته دا غی جدنه مخکیو او هدایت ته او بشرا ده لپاره د مؤمنانو ستا عداوت بینصافی بانی محمول ده نظر والا قلب کیاو بإذن الله دعا مصدقا دری و هدن سلور و بشرا للمؤمنین پینز خبری بعضی سره بکواسی دا غد دین سره دا عمل سره عقیده سره تعلق نی تخریب کار وتوی من کانا دول اللہ دا من شرط جواب محذوف تے ابن عباس وی من کانا دول اللہ فلیمت غیزا دے دی برشی پا غصی بانی اوس وزا اوس اندہ سی اوس وزا فلیمت غیزا یادا سی ہوئے دا شرط جزا محذوف تا تقدیر دا سی دے من كان عدو لله فهو كافر مزيون شد الاحزاب دروح المانی کی رازی سوچ دشمن دا اللہ دے کافر شو دل بدل دا سخت عذاب ماشاءاللہ من كان عدو لله من كان عدو لملائکته اسوچ دشمن د ملائکو دا اللہ دے ملائکی د هر گناہ نه پاک دی و رسوله رسولان د الله و جبرئیل جبرئیل و میکائیل میکائیل ملائکه کی جبرئیل میکائیل خوراغه نو بیا د دې دوباره ذکر کول او سم مطلب ده کنه نو د دې آیات تفسیر کې روح المانی وای چې يهودو د دې دواړو نوم اغستیو یهودو د دې دواړو نوم اغستیو ونزلت الآیت بسببهما آیات داغو په سبب نازل شو نو ملائکو کی جبرائیل میکائیل خو دیتا تخصیص بعد التعمیم وای تخصیص بعد التعمیم وای فإن الله عدو للكافرین دا علت دا جزا شو جواهر کیو علت دا جزا سوک چه دشمن دا اللہ و دا ملکو دے فلیمت غیزا دیده دا غسین ملشی مردار دیشی فإن الله عدو للكافرین دا علت دا جزای محذوف شو اللہ دشمن دے دا کافرانو ماشاءاللہ ما نازل کرده تات آیاتنا واضحا اپا دی انکار نکی مگر فاسقان الا استثناء دا الفاسقون دا مستثناء ندا پوشلی مطلب بانی نا دا الا استثناء دا الفاسقون بظاهر پکار خدا سیو چه الا الفاسقین زکا مستثناء دا منصوباتو ندا لیکن دلتا حالت رفی سره ذکر که چه فاسقون ده داغی وجه دا شوان چه دا مستثنا مفرغه دا مستثنا مفرغه که مستثنا منو محذوفی عامل متوجیش ما بعد ده الا تا نو کاغا حالت در رفع تقاضا کئی فعیلیت نو تبع حالت در رفع که ذکر کئی دلتا مستثنا منو محذوف تا وما یکفرو بها احدن کفر نه کړی په دی باندې اچا مگر فاسقانو چې مستثنامینو موجود شو نو تبا الا نرستو فاسقون نو فاسقین به وای لیکن دلته مستثنامینو محذوف تا ته په پوه شوې نو فاسقون دا به ته مرفوع وای ځکه یکفرو فعل دی غیر فاعل پکار دی سبحان الله یکفرو فعل دی غیر فاعل پکار دی نو عامل چې یک فرد متوجی شو ما بعد د الا تا نو ما بعد د الا دا یک فرو غواړي چې دا فاعل شي نو فاسقون حالت رفی کې فاعل شو ماشاءالله نه هوا صرف معنی چلتے چلتے دارنګي تقدیرات د قران پاک چلتے چلتے و صرف ضرورت وقتی فقهی مسائل دارنگی دا حدیث و تدبیق دا با چلتے چلتے چلی گی کفر نکی پدی آیاتنو مگر فاسقان فاسق نمرات درجہ کامل لخا اسی فاسق کو نافرمان توائی خوچ کفری پایاتنو کن داغا نرے فاسق ندے غٹتے سدے غدته مراته نه کافر دي ماشاءالله او کلما هر واري عهدو چې د لوز کړ دي مفعول محذوف دي او کلما عهد الله مفعول محذوف دي هر واري چې د لوز کړ دي د الله سره دي يهودو عهدن لوزو دتا مفعول مطلق من لفظه واي او کلما عهدو عهد الله کلا چې دوه لوز کړی د الله سره عهدن لوز نبزه ورزول دی غیر سره د سپکاوینا هو هغه لوز فریق فاعل دی د نبزه لپاره هو مفعول به دا نبز ورزول ته وی سره د سپکاوینا تفسیر کبیر روح المانی کې راځي هر تفسیر کې اشته دی ورزول سره د سپکاوینا لکه دی یهودو چې الله سره لوز کړی دی نو هغه لوز غرزول دی سره د سپکاوی نه بلکې اکثر لودونه ایمان نه راوړي نن ګور ازما رورا هر کال بلوز کوي مونږه عهد جدید وکړو پکې د قران د حدیث د شریعت د کتابونو د الله د قانون نوم نشان نه شی یو دی ښا شی یو دی فاروق اعظم وای رضی الله تعالی عنہ چې بنی اسرائیل لړ تاسو مراد یې نبض غرزول ته وای سره د سپکاوی نه نبضو کتاب الله وراء ازوره وای غرزاو د الله کتاب رسته د شانه نن د نوم مسلمانانو د الله کتاب وګرځه ورسته د شانه ورسته وګرځه چې وته ګورین د سره نه نن د نوم مسلمانان دنیا ډکا ده لیکن د الله د کتاب تابع ندي ماشاءالله ماشاءالله دا به وای کنه وای نو ته مداهدی ای های افسوس نو شوبې پر رسالت د نبی علی السلام نه دی دا شوبو مزیون تا تا او خودل ولما جاءهم قسم ثانی شروع شو دا 163 آیتونه وای نو ساخو مخکې تیر شو نو 63 چې د نبی علی السلام عمر شو نو کته حیات دا هغه برزخ دا دنیایی گانی نو بیا خود ترین سرطنه شو زیاد شو کنه نه خود زیاد شو وای ستا دومره پیکر نیشته گره زمان او تا پیکر رو رسیده بابا دا مرگ نباد اغا جوان چه ده اغا اخروی که رازی اغا برزخی که رازی اغا جدا ده و زمان خیال سرطا زن نده پوکره باقی د خلکو کتابونو نه کنه قلکای کې دې شي پای کې باغیان زر نه سکړي ځکه دنیا د باغیان نه ډکه ده دنیا باغیان نه یو دنیوي ژوند دی یو برزخی دی دا برزخی درمیانه دی لکه خوب ته د شپې و د کېږې نه برزخی ژوند وته یو د آخرت ژوند دی دغه برزخی ژوند باندې دی باندې اطلاق د اخرت هم راځي نو ما یا شوای چې نبی رسول ساورک نو دا ما څنګه داغه چې د اخیری لمحه وي نو دا د دنیاوی ژوند اخیری رضوا په دغه ترن سټو شو او دا د اخرت اوله رضوا نو ګوره برزخ باندې د اخرت اطلاق راغی نو که پر برزخی بانی دو دنیاوی اطلاق راشی نو پا دین سوک کافر کی گی نا خوطا خم خم ملک پا ڈگا ڈگ رو آغستا مصیبت دی جوڑ که خلکو پا ذهن که دی مالی حولیا جوڑ اکڑا وسوسی دی وا چولی اغلا بو جوڑ شو لکا کرونا وائرس بو جوڑ شو بو دی خوچی بوی که بس آتا بچی نا پیشاب لار حتا گم ازیار شو نو مرزی نو خورازی خود دم رسوک نیریگیم تا او یه رولو دستان پویی دا نبی علیه السلام راغی اقا سڑه سختای گیو دیر او تو هورو لباسا وای تو خیر ده وست سڑه تاسی او یه ریدی خبر اقلاسی شو اپارام شو اقا پارام شو اقا پارام شو اقا پارام شو تا دینی زدکره و دیر خبر ملګرتیا به شوی وه د د خوښه نه ده دین زده کول ښه د د خوښه نه ده دین زده کول کله چې دوته راغی د الله رسول لوی رسول تنوین لپاره د تعظیم دی د دغه دی تعظیم شان دی لوی رسول د جانبه د الله نه مصدقون صفت دی د رسول مصدق د هغې چې هغو سره و قواعد توحید مراد دی اصول د دین مراد دی اخبار د مخکنو متن موعظ او حکم مراد دی روح المانی وای نو باز احکاماتو کې تورات زمنګ د احکاماتو نه به بدلی لکه واډو نه دی د اسپیټال دا پلان کې واډ دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا پلان کې پلان کې نمونه ولی کې خود ځکه مریضان مختلف دي علاج خو یو دی و مریضان مختلف تی نو د مرض لحاظ سره هغه دوای نه جدا دی د دې دوای نه جدا دی خبر آسان و تا خامخا ګرانه کړو وي بو دی مصدق لما معهم د لما لپاره جواب نه بزا او غرزو نه بز غرزول ته وای سره د سپکاوی نه نه بز غرزول ته وای سره د سپکاوی نه نن مسلمان د دنیای تعلیم کې انتها ته ورسه چانه چیز د کړه وکړه هغه د منهم نو نو ده هم د منهم نشو دیو د من هم نشو ماشاءالله اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم تابعدار د الله د رسول شاد اولو الامر شاد منکم چې تاسو نه یې ومن يتولوا منكم فانه منهم چا چې دوستي وکړه پتا سو کې د منهم سره نو دا دوستي کوم کې هم د منهم نشو ماشاء الله نو اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولو الامر منكم ده ومن يتولوا منكم فانه منهم وی پلان کې د منهم نه دی خو نن موږ پوښو پلان کې د منهم نه دی موږ نن پوښو د منهم نه تعلیم حاصل کړ د منهم نشو اچې د منکم نه تعلیم حاصل کړ د منکم نشو ماشاءالله څومره ښایسته سبق ته مصدق لما معهم دا مصدق ته په اصول د توحید کې اصول د دین کې دا نه چې غنی هغه توحید بیان او د شرک بیان نه اصول خراب شو هغه وی اخرت شته عدل تدی کې وی نشته هغه وی jihad حق ته دی حق نه دی اصول کې موافق تي مسائلو کې فرق دی دا مریض موافق مسائل راضي مصدق دا غي چاغي سره وو دا قران مصدق دي دا غي چاغو سره وو نبازا اورزاو یو فريق دا غا چانا او تل کتابا چاغو ته کتاب ور کړی شو کتاب الله هي کتاب د الله کتاب الله هي دا مفول به دا نبازا دا ترکیب کې خطا نشي نبازا فريق نبازا فعل دي فريق فاعل دي وغورځو یو فريق د علي کتابونه کتاب الله نبزا کتاب الله فريق فاعل دي کتاب الله مفعول به دا منصوب دي وي غورځو کتاب د الله وراء ظهورهم رسد شانا بابا نن مسلمان د الله کتاب غورځو رسد شانا نن مسلمان د الله کتاب غرزه او رسته د شانه زاوسته سوای د دې قران کې راغله چې يهودو داسې وکړه نو بابا چې مسلمان داسې وکړه د سره بس کوي دیو جن فاروق اعظم وای رضی الله تعالی عنہ ان بنی اسرائیل مزاو بنی اسرائیل لار تاسو مراد یې ا داس ګورم مراد شو کنه دومره زمانی اوړیا د الله کتاب د نبی حدیث د شریعت کتابونه علم علما غیر ډډ تکړه تبا ګوري چرته بد علم خاون برسر اقتدار ناراضی چلی وته جو کړ دې دا چل هغه وخت يهود کو نن مسلمان شروع کو تا چې چا سره ناستا وکړه نو هغه د من هم نو نوستا ناستا د ټولو ناستا ته دا ټول د من هم نکړه ومن يتولهم منكم فانه منهم چا چې دوستي د من هم سره وکړه دا دوستي کوم کې د من هم نشو اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولو الامر منكم تابعدار د الله د رسول شه د اولو الامر شه منکم چې تاسو نه یې دا ډېر خراب شو وی دا چا دا په خپل غله مکو د بل گر کو آګ لګی ککر گر کې چراغ سه چا سره کې نسته پارسې دې ستا خوې بوین دا غش غلط سړی سره کېنی نو علما حق پرستو تبیا کنزل کې څه کوي کنزل دا چل دې دا چل دې دا چل دې من دې ته ورسېدو مخکې مضمون ګران دی کتاب الله نبازو نبازا کتاب الله وي غرزو د الله کتاب رسته د شانه نن د مسلمانو قوانین چې چرته ګورې نو نور دي اوس د دې آیات او دا حقیقت په دنیا کې دې کې بتا ته یو کاسره فرق نه ښکاریږي کانهم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين دا واتبعوا ما تتلو الشياطين دا عبارت بده چا سره لګای نبزا فریق منهم کتاب الله او تبعو ما تتلو شیاطین خرافاتو پسی لارل دا اللہ کتاب پری خودو خرافاتو پسی لارل نو نن کدا اللہ کتاب پری خودو نور سے اختیار که اگر تول خرافاتو کراغل اللہ رسول پی رضا نده و تبعو دو روان شو ما پاغی پسی تتلو شیاطینو چلستل با شیطانانو روح المانی کوئی متبادر د شیطانونو مردت الجن دی دا قول دا اکثر مفسرینو دی دا شبہ تا تا وحی سوک راوڑی جبریل اوہ کٹر وابی دی تا کم دا قرآن دا پلان کی اوہ پاس ایتی دا خوانا سڑی دا خصف مجرم احضا دا پرپر کٹی شروع شوی تا بسل چل کئی اته چانه زده کوي دا الله ولي دي دا الله ولي دي او د مشهور کو په دې طریقې باندې وتبو روان شو ما تتلو شاتین ولا ملک سليمان په زمانه د سليمان وما كفر سليمان ته پیغمبرانو کې شماري هغه خو کافر وي هغه جادوګر وما كفر سليمان کفر نه وکړي سليمان عليه السلام لیکن شیطانانو کفر کړو تعلیم بیور کوا وامتا سحراد جادو شیطانانو دا کار کرده شیطانان دا پیریان نه هم دی دی بنی آدم نه هم دی زده جواهر تاست تر آخل ما چه دی آیاتونو پا مطلب پوشای شیخ القرآن مرهو تفسیر جواهر القرآن که پا کم انداز بانی وی دا خلاصه دا حاقی چه عام تفاسیرو که رازی چاچه کارو که اغه وتا بدی لگی شیخ القران په دې آیات باندې لیکي رحم الله جواهر کې قال سودی شیاطین سرکه جنان ابلیس چیلیګان مراد دي په دنیا کې څومره چې دي په کوم شکلونو دا داغه چیلګان دي والمتبادر من شیاطین مرضت الجن هو قول اکثرین ان یہودیوں نے تورات میں آخری نبی پر ایمان لانے کے حکم ہی کو نہیں ٹھکرایا بلکہ انہوں نے تورات کی دعوت توحید کو بھی پامال کر دیا اور اسے چھوڑ کر شیطانی جادو اور ٹوٹکوں کے پیچھے پڑ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گڑے تھے جب یہودیوں نے قرآن کی دعوت توحید کے مقابلے میں غور اللہ کی پکار کا جواز ثابت کرنے کے لیے تورات پیش کی تو تورات مسئلہ توحید پر قرآن سے متفق نکلی دا تفاسیر لکھی تو اب یہودی اپنی خفت مٹانے کے لیے جادو کی پوتیاں نکال لائے جو شیطانوں نے لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مومن وزیر آصف بن برخیا اور ہاروت و ماروت فرشتوں کے ناموں سے مشہور کر رکھی تھی داؤ گورا نسلن بعد نسلن موجودہ یہود تک پہنچی تھی دیو واقعہ شوا کم سڑے غلط روانی ناغل پر دست سے تیار کری دست تیار کری دی بدت خاون بدت لس تیار کری دی نو دتا دمو اجتا بدت له دا تیارې کړې دا تاسو خدلایل دي دتا وایا دا ته چې کوم بدت کوي په دغه ځای کې سنت طریقه د نبی علیہ السلام څنګه و دې بلا جواب شي دغه ته سنت طریقه د نبی څنګه و دې لا جواب شو دنه دلیل مو پوښتہ د دلیلونه تیار کړی دي د غلوې خزانه ده بوجای ده انټول درو وای و دې دې کې د نبی طریقه څنګه ده صلی الله علیه وسلم راشه نور سو اورا قال سودی عارضت الیهود محمدن صلی الله علیه وسلم سودی وای چې یهود د محمد صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړه بالتورات په تورات سره تورات راوړه فتفقت التورات والقران چې وې قتل نو تورات او قران دواړه برابر وختل په مسله د توحید کې فنبذو التورات تورات تلا ساټیا هغه کته وګرځو اخذو به کتاب آصف و سحر حضور تو ماروت ناصم ابن برخیا کم کتاب وغیرہ واغه وګرځو د پهشه کې لیکلی دي ناصم ابن برخیا د وزیر د سلیمان علیه السلام هغه نیک بنده د الله نیک بنده ولی کاملو چې نبی کامل بنده ده نو صحابه با کامل بندگان نئی دی کتاب سی شک کاری گی حق پرس عالم دے داقش آگرد با حق پرس دی انشاءاللہ واخدو بی کتاب آصف ابن برخیا انا ویگورا حاشیہ کیلی کل دی السحر دا حاروت ماروت دا قرطبی کی را دی تفسیر کبیر کی را دی نیشان پوری دا تفسیرون دے دیر مزدار ماشاءاللہ ویگورا وی دا کتاب دے دی کیلی کلی دی دړو نډکو روايه غسته وای دا به هغه د دړو نډکو زمانو نه پروت سره دا قران مخ کې دی داستا کتاب چې ته لډب ورکه دا راسته دی دا بچته سل 200 کال مخ کې چالي کړی دا پرې دا دا قران خده د ازدکا ماشاءالله شیخ القران وای رحمه الله جادو میں چونکه غیر الله کو پکارا جاتا ہے اس لیے ایسا جادو صریح شرک اور کفر ہے. جب یہودی جادو ٹوٹکوں کے پوتیاں نکال لائے سخپل نخرے اور کہا دیکھو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص نوشتے ہیں اور وہ جادو کیا کرتے تھے دد دروغ کسی پیغمبران جادو کئی جادوگر ہو کافر دے اور غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے بلکہ اسی کی بنا پر ددی جادو پوا جو جنوں پر حکومت کرتے تھے دد دروغ کسی شوی پیغمبر دا اللہ حکومت چی کئی دا اللہ پا قانون باری کئی اگر پا جادو باری نکئی ہو خلق جوڑی زاننا حق پرس عالم دا آغا دلیل قرآن و سنتوی اگر زاننا نوی باطل پرس زاننا سسیپاری جوڑی اخپلی. جب یہودی جادو اور ٹوٹکوں کی پوتیاں نکال لائے اور کہا دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام کے خاص نوشتے ہیں دروغ اور وہ جادو کیا کرتے تھے دا دروغ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے دا ٹول دروغ بلکہ اسی کی بنا پر وہ جنوں پر حکومت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید تکذیب فرما کر سلیمان علیہ السلام کی اس کفر اور شرک سے برات کا اعلان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر اور شرک کبھی نہیں کیا. وما کفر سلیمان فریو ٹھیک کہ اگر داو خرافات ٹھل ختم شو دس وہ جان نے جو کھڑی وہ سپراتو دی خلق اس سپراتے دی کتاب کے لیے کلی دی کتاب کم دے منو سمرتی منو سمرتی دی اندوانو کتاب دے پاگی کلی کلی دی چی دا غویه انتدا پا دی خکر طولو دنیا تینگا دا درست بیاقلی خبرین دی غویه طولو دنیا تینگولیشی نو چی غویه تینگولیشی نیک بنده او خام غا تینگولیشی قیاس جوړ شو ما تو فنلی برابر شو خدای دی وو ای خدای دی وو ای خدای دی وو ای خدای دی وو څه په خرافاتو پسې رواني وي دا خکر ستړی شي نو دی چې داسې کي که نه نو هغه بله خکر ته شي نو دا جلق وکړي دا دنیا ځکه خوځي لکه دی د الله د قدرت قایل نه دی دی د غوی د قدرت قایل دی ځکه دی په خپله غویه دی. دا قرآن چې واوري که نه ماشاءالله دا دی خلکو پس سلیمان علیہ السلام الزام لگولیو دا سی پنیکانو الزام لگے دل دے. ولیکن شیاطین کفرو لیکن ما قبل کی نفی ما بعد کے اس بات کے لیے آتا ہے یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو کفر شرک نہیں کیا بلکہ یہ سب شیطانوں کی کارستانیاں ہیں شیطان دا بنی آدمو پیریانونا لغل نور واورا. حضرت قتادہ کا بیان ہے حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانوں نے کتابچہ تیار کیا جس میں جادو و شرک تھا. لوگوں میں اس کی اشاعت کی لیکن سبا دا خلق کتابوں نے لکھی طور خرافہ تھی اس کی اشاعت کی جادو و شرک کو پائے کہ لوگوں میں اس کی اشاعت کی دنن سبا خلق چاپ کئی اور اس میں لکھا ہوا جادو شیطانوں کی کارستانیاں ہے، لوگوں کو سکھانے لگے. جب سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے وہ کتابیں حاصل کر کے سلیمان علیہ السلام تا چی پتہ ہو لگے دلہ زکا پیغمبر دے ادا اللہ پا کتاب فیصلہ کیا گا تا زن نا نجوڑی دا خلق زن نجوڑی بار نراؤڑی جیزمو قانون نن سبا دا دے زن نجوڑی بار نراؤڑی پیغمبر بار نه نه راوړي هغه د الله کتاب کې چې سي یاغي نبی له سلام او صحابه په دې کتاب باندې عملو کو چې الله د اسمان نه را لېګلې دي. سليمان عليه السلام ته د خرافات او پتو لګېدل، انہوں نے او کتابه حاصل کرکے تخت کې نیچے دفن کرا دی. تخت سليمان یې لاندې دفن کړو، سیکړه دفن کړو. خرافات د نن دنیا د دې خرافات نه ډکه ده، لیکن هغه له هغه سي بادشاه په کار دی چې راجمع کی یا وتور واچي یا خپل د تخت لاندې دفن کی، چونکه دغه حکومت په ټولو دنیا او دفن کړه. جبن کی وفات هو گئی، دغه وفات شو نو څه زمانہ رستو جنو نے او کتاب دې پھر نکالی اور اب لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی خاص نوشتے اور ان کا خاص علمی خزانہ ہے جسے انہوں نے ہم سے چھپایا ہوا تھا. حقیقت دانو، حقیقت دانو. تج تفاسیر گورے سورہ جن پہ حوالے احقاف پدی کے بیان ہو انشاءاللہ تعالی تب گل شے. وہی سلیمان علیہ السلام تے چ پتہ ولا گدا چ خلق و خرافات نکلی دی پسالم دنیا دا حکومت ہو اغه را جمع کړو په ست طریقې سره بیا خپل د تخت د لاندې غ دفن کړو چې دیزه تاسو غني شي را رسیدي. نو شیطان خو هغه ته پته لګي کنه، کنه لګي، کنه لګي شیطان دی کنه. نو شیطان پر سترګو نه ښکاریږي، پته لګي کنه لګي، پته لګي کنه. دا کوم خامخ خبره شوی ده. نو دا شیطان چې سه مودای انتظار وکړ، ځکه چې یو دم دا وتر نه خټی نو بیا تخم خرابیږي. داغه تجربه وا سه مودا صبر وکړ. ولی صبر خشه ده کنه. شیطان صبر وکړ، سه مودا تیر شو، راغې په کوم ځای کې تخت سلیمان علیه السلام و نو د مجمع عام کې داوی خود یې سره اے خلکو ولی جی بوډا په شکل لاخه ګیروم دا سر وختوم دا چې سنت موافق دی او کنه لختوم لاس کې دا ساده نور شیطان دی. وا خلکو زستاتو خیر خوایم ولی بابا خیر خوای وی سلیمان علیه السلام جادوګرو تسوی جادوګر ونی سه دی وې وینیو وزت دی زکی ما دا د صورت جن مضمون زبیادو مقصد و انا بنا زهرانه کوم زدا قد موجود ما کچری آغا جادوګر نو نو ما دلتا پانسی کای وا وی تاس خص دلیل دی ا داد سلیمان علیہ السلام تخت او کنای نو خو لیدلې او کنه هم شل سره او کنه د باټي زور لیدلې او غر سر باندې مشل سره او عزت تاسو منځ کې ولاړې ما ما اونې سره تاسو دا تخت سليماني لاندې او کنه نو خلکو ته خو پته نه و منځ کې زمانہ اوخته و د ته پته و ته هو ډېر او کنه یزي بنا نظم که غلطي ما و وجنه و کنيسته کنيسته لاندې هغه سيزونه راو وتل هغه ته پته و دي نور ته پته نه او کشرانو راوي وخکل وداد سليمان عليه السلام حکومت په دی باندې او هغه جادوګرو ټولو منلا چې جادوګرو دنیا کې دوکباز داسشته اوسون د قصد دوکباز ته حق پر سالم خلاف باز پورته کی دا چل دے دا چل دے دا چل نی دا چل نی دیو جنا د قران د درس د بدول عام کوشش کیږي نمنګوی دا وران گل بشینو سليمان عليه السلام جادوګر نو ولاندې هغه چې راو وکړ نو هغه د جادو کاپای موجود وي نو دای خونه وي چې دا د جمع کړ دي ځکه خلکو جادو کاو خلکو کفر کاو نو د خلکو منی کول پر ددا کارو کو دا جمله تر لری کړه او دا د حکومت نو خلکو ته سرګند شو مشهور شو چې سلیمان علیه السلام جادوګر او جادوګر نو جادوګری کفر دی تر دې چې قران راغې قران او ما کفر سلیمان دومره زمانه منس کې تیر شو و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو او ته پوښوي وای ته پوښوي اوس په مخاوره مشهور اکلا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخصوص نوشتے اور ان کا خاص علمی خزانہ ہے جسے انہوں نے ہم سے چھپایا اے گورا اس الٹا اکڑا ہے اگر خرافات دا تخت لان دیکھ چھ خلق دا دی قائل نشی نو شیطان را گئے یاودم سلیمان علیہ السلام تے دا سحر نسبتوں کو حالانکہ اگر دا سحر کتابوں نے جمع کر زان سرے تخت لان دے پٹ کرو اگا دا خمو قبیا متلجا ابلیس چا ابلیس دا موږ نه پټ کړی وو د جادوګرو باز نوښتو کې ابتدا مې اون خبيثو نه یې الفاظ به بڑھائے ته هاذا ما كتب اسف بن برخيا للملك سليمان ابن داوود دا جادو کتابونه دا اسف بن برخيا ملک سليمان ابن داوود لپاره لیکلي او من ذخائر كنوز العلم یعنی یہ علم کے ذخیروں میں سے وہ خزانہ ہے جسے آصف بن برخیا نے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے لکھا تھا جنہوں نے یہ کتابیں نکال لائیں لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا اور خلق طے ہوئی چې دا ټول داد سلیمان علیہ السلام نوشتی دی هغه نوی هغه کافر ہوئی او شیطان کافر دے نو دا کافر د ملګرتیا لپاره خبره بدل کړه دا دنیا د دې فتنو نه ډکه ده دا مضمون ابن جریر طبری بیان کړ دی رفتہ رفتہ یہی نوشته یہی پوتیاں دغه کاپیانی ما پیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کے پاس بھی پہنچ گئیں اس پہنچ ہوئی بعض روایتوں میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیاطین آسمانوں کے قریب جا کر آئندہ کاموں سے متعلق فرشتوں کی باتیں سنتے اور ان میں اپنی طرف سے سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں نجومیوں کو بتلاتے وہ ان تمام باتوں کو کتابوں میں لکھ کر لوگوں میں پھیلاتے تھے اور انہیں سکھاتے تھے چونکہ کوئی بات سچی بھی ہو جاتی اس لیے انہوں نے لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا کہ جن غیب جانتے ہیں گردہ شرکیات دن نشو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص علم ہے اور اسی علم کے ذریعے انہوں نے جن و انس احوا کو مسخر کر رکھا تھا دا مدارک کی رازی نیشان پوری تفسیر دے گئے کہ عمر رازی ابو سعود بانی نیشان پوری دے اگر اس روایت کو پیش نظر رکھا جائے تو شیاطین سے یا شیاطین الجن اور شیاطین الانس دونوں مراد ہونے چاہیے کیونکہ اس کام کو شروع تو شیاطین الجن نے کیا تھا دغا ابلیس لیکن لوگوں میں اس کی تعلیم اور اشاعت شیاطین الانس کے ذریعے سے ہو گئی دایو عنوان دے تفاسیرو کشتہ دے سلیمان علیہ السلام راجم اکرد جادو سی زنا تخت لان دے شیطان اولی دل او بسمدین پستا خلق بدل شو نور راغله وتر جوړ شو بس خلق ته وی سلیمان علیہ السلام جادوګرو نو د نبی علیہ السلام راتلو پوری مشهور وا چغه جادوګرو ګورو پیغمبر ته جادوګرو وی دا چا وی دا دی بنی ادم وی دا بنی ادم نه نوم دا کار کوي کنه کوي کنه کوي تا ته په کیسه کوم اخکار شو د سلیمان علیہ السلام په شان ته حکومت خود چانیشته چې دا خرافات کتابونه رواخلی او بیا اوسی زی یا سزے کی دفن کی ماشاءاللہ تا تسویم تبا خوشحالہ شی تحقیق دا سحر شیخ القرآن وی دا زمانی لوی ولی تحقیق دا سحر اس آیت میں جادو کو کفر کہا گیا ہے اس لیے جادو سے یہاں داؤ کے ذریعے سے یا ہاتھ کی صفائی سے عجیب و غریب کرتب دکھانا مراد نہیں کیونکہ بعض لوگ ان پر بھی جادو کا سحر کا اطلاق کر دیتے ہیں اور یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اسے جادو کی وہ تمام قسمیں مراد ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ یعنی حاضر ناظر گنی، ارواح خبیصہ سے استعانت کی جاتی ہے، دا ٹول شرک تھے، اس میں شرکی وظائف پڑے جاتے ہیں. وہ استعانوا فی تحصیل بالتقرب للشیطان، ددے پر تحصیل کے شیطان تب نزدیشے، نو شیطان پلیت تے نو پلیت بگرزے، ظاہرن پلیت تے باطنن پلیت تے، نو تب ظاہرن باطنن زان پلیت کے، عقیدہ با پلیت تے ظاہر کی با نجاست کی گرزے، پا غسل نبا پاکی نہ کہے، شیطان بتانا خوشحال شی، کر رخیل لطیفی الفاظ و شرک روح المانی وئی، حاغ دمونا چپائی کے الفاظ دا شرک تھی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کی 13 قسمیں ہیں، سب کا خلاصہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو قادر، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنا ہے شاہ عبدالعزیز. اس کے بغیر، اس کے بعد فرمایا کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ پڑا جائے نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا حسین علی، اے برادر، دعا لغیر اللہ کہ بروے آثار عجیبہ ظاہر میں شواد سحر استا، دیکھ شیطان مل گریشی، شیطان کفر خوخی، شرک خوخی، شیطان توحید سنت نہ خوخی، ہمین است ماہیت دا قتل، اور قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ پڑا جائے نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح امام ابن تیمیہ قاعدہ جلیلہ میں فرماتے ہیں کہ جادو میں غیر اللہ کو پکارنا لازم ہے، اسی کامیاب کی گنا غیر اللہ چبلی زان ظاہرن باطنن گندکی، نو شیطانی ملگریشی، زکر چی شیطان پخپل گندہ دے. جس طرح یہودیوں نے اللہ کے معصوم پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ذمہ جادو غیر اللہ کو پکارنے جیسے شرک لگا دیا تھا، ثبوت میں غیر مستند نوشتے پیش کیے جی خلکلی کلی ہوئی غد اخپل تخت لاندے منڈلی ہوئی. اس طرح آج کل بھی قرآن کی خالص توحید کے مقابلے میں شرک پسند پیر و بدعت نواز مولوی اپنے شرکی اعمال عقائد اور بدعات کو جائز ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، امام شعرانی، دیگر بزرگان دین کے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضرات بھی غیر اللہ کو نہ صرف پکارنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ خود بھی پکارا کرتے تھے. استاد سے خیال دے، پیرانی پیر سے داس ہو، امام اعظم داس ہو، خود توحید غرو نہ ہو، خدا خلق لی کل دی، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ ہو، خلق لی کلی ہو. یہ حضرات بھی غیر اللہ کو نہ صرف پکارنے کی اجازت دیتے بلکہ خود بھی پکارا کرتے تھے، استاد دروغ اسی دی. ثبوت میں قصیدہ نعمانیہ، قصیدہ غوثیہ، لطائف المنن، بہجت الاسرار، ایسی غیر مستند بے سروپا کتابیں پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ حضرات بزرگان دین اس قسم کے خرافات سے بالکل بری تھے، لکہ سلیمان علیہ السلام داغ خرافات انہ بری ہو. اگر قرآن کے مقابلے میں ایسی عبارتیں کتابیں بزرگوں کی طرف منصور کر کے پیش کی جائیں تو اگر وہ واقعی بزرگ اولیاء اللہ سے تھے جیسا مذکور بزرگان دین، تو اس کی نسبت سے صاف انکار کیا جائے، صاف انکار کیا جائے. ماشاءاللہ. اور اگر ان عبارتوں کی نسبت ان بزرگوں کی طرف صحت سے ثابت ہو جائے تو ان میں تاویل کی جائے اور ان کا ایسا محمل بیان کیا جائے جو قواعد شریعہ کے موافق ہو، اور الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہ ہو تو کہا جائے کہ یہ کلمات اس شخص سے غلب حال کی حالت میں صادر ہوئے ہیں، غلب حال بے ہوشی کی جس میں وہ معذور ہے. بہرحال قواعد شریعہ کے خلاف کسی کا کوئی قول قابل قبول نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ولی و امام کیوں نہ ہو. شریعت اماموں و ولیوں کے تابع نہیں بلکہ امام اور ولی شریعت کے تابع ہیں. دا قاعدہ شوا دیزے کی آیات کی وما انزل راغل دے ترجمه به سار کو ان شاء الله. وما انزل کی ما موصوله ده نافیه نه ده بازو نافیه ویل ده لکه مظهری کیشته شهر قران به ما وی چې دا نازل شوی پاغو نو نو نفی مکوا نازل شوی او وما انزل کی ما موصوله ہے نافیه نہیں جیسے بازوں کو غلطی لگی اس کا عطب ما تتلو پر ہے شیخ القرآن وائی یعنی یہودیوں نے تورات کا پیغامی توحید چھوڑ کر شیطانی ٹوٹکوں ہاروت ماروت کے جادو کے اتباع کی اور پیروی شروع کر دی. یہاں انزل سے مراد وحی نہیں ہے وحی ندا بلکہ الہام کے ذریعے تعلیم مراد ازل کے اللہ واچولا الانزال بمعنی الہام و تعلیم الملکین میں مشہور قرآت لام کے فتح سے ہے ملکین نو دو فرشتی مراد دی القرآن تو مشہورت بفتح اللامی تفسیر کبیر کیوں آئی اس بنا پر محققین کی رائے یہ ہے کہ ہاروت ماروت دونوں فرشتے تھے جنہوں نے لوگوں کے امتحان اور ابتلاء کے لیے اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا تھا. ذهب كثير من السلف الى انهما كانا ملكين من السماء فرشتي دي انزلا الى الارض ابن كثير وهي وهذا الملكان انزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله داد الله دا طرف ازمائشو چې بھائی د جادو او د معجزه منځ کې خلق فرق نه کوي دا هم بني ادم دی هغه هم بني ادم دی د د شکل د بني ادم دی دا هغه د بني ادم دی پیغمبر لوی انسانی جادوګر کافری فرق نشو کوله دا ذکر به او کج خلکو جادوګر د پیغمبر فرق نشو کوله دا فرشتي الله راولي ګلې او تعلیم د دې ورک چې دا کارونه کوي هغه داسې دي داسې کارونه کوي هغه داسې دي موږ شرقائد ولو حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلاف للصوفيه نو د اهل سنت والجماعت خبره وکو صوفيستایو له سپیړه راوچو او څنګه د صوفيستایي ومن لا اهل سنت او نو من لا ځان نه اهل سنت جوړ کو اهل سنت په دې اهل سنت جوړ شو. بابا ما چې سوي درست مې وي ان فرشتوں کو زمین پر اتارنے کی وجہ کے متعلق علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں سحر اور جادو کا چرچا تھا او کنا چرچا تھا جادو جادوگر بکثرت تھے بعض دفعہ جادوگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے جادو کے عجیب و غریب کرتب دکھا کر لوگوں سے اپنی جھوٹی نبوت منوا لیتے جادوگر لوگوں کو ایسے شعبدے دکھاتے کہ وہ حیران رہ جاتے سفلی عملیات اور جادو کے ٹوٹکوں سے عوام اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے حق سمجھنے اور ان کے ذہنوں میں ایسی الجھنے پیدا ہو گئی کہ وہ وہ جادو اور معجزوں کے درمیان میں امتیاز نہیں کر پاتے. ہاں کہنا دل کو علم پکار دے. اس طرح جادو کے ذریعے سے روز بروز گمراہی پھیل رہی تھی. لوگ انبیاء علیہ السلام کے نیک بندوں جادوگروں شو بدبازوں کو ایک ہی سمجھنے لگے حالانکہ دا ایک نہ دی جادوگر کافر دے پیغمبر لو انسان دے. تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنے اور جادو اور معجزوں میں امتیاز قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ جادو اور معجزہ کی حقیقت اور باہمی امتیاز کو سمجھ کر جادوگروں کے مکر و فریب سے بچ سکیں. دا تفسیر کبیر روح المانی بہر دے ٹولوں کے راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ دا دا قرآن پر درس سند خلق و عقائد سمیگی. یہودیوں نے ہاروت ماروت کے متعلق ایک عجیب و غریب و جھوٹا قصہ مشہور کر رکھا ہے جس کا محاصلہ یہ ہے دا واورا کہ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو بطور ازمائش بشری لوازمات دے کر زمین پر بھیجا تو انہوں نے کنجری زہرہ کے اور غلانے پر بت کو سجدہ کیا دا خلق زوتئی ہم کنا لکا آغا کنجرائی بانی عاشقان شو گورا قیاسی پا بنی آدم ہو کن ابا خوننا کوا ڈولنا کوا ونو سم شیب ہو کنا سم شیب ہو نا آغا کنجرائی وطا ہوئی چی دی بود تا سیدہ ہو کن نو فرشتو سیدہ ہو کن بابا دا دروغ کسی دی کن آوی دا اتنائی ہو کن دا قتل ہو کن دا دا خلقو کسی دی ناروا شراب نوشی کی ایک آدمی کو نہ حق قتل کیا اسلام مراد بالا پورا کی جداو کی داو کی دا قرآن آیتوں نے دیدا خرافات تھی زہرا کنجری سے منہ کالا کیا خاخا اکڑا سے اکڑا خاخا اکڑا اس کے بعد انہوں نے زہرا کنجری کو اسم اعظم بتا دیا ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے زہرا کنجری کو اسم اعظم بتا دیا وای خدا یا پاک اگر دغه ملکو دوارو اغه تا اسم اعظم خود نو یغا کنجرای برا پاسمان لاړل از زهرا ستور جوړ شو نو دا کیسه چې کلاوان د دینه مخ کې د زهرا ستور او کنه دروجن له حفظي دا دنیا خرافات نه ډکه دا اسم اعظم او توخو اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی کڑی چلی گئی کڑی چلی گئی میرا جسم میری مرضی اوپر چلی گئی پاک ہوا کا نا تو اللہ نے اسے زہرا سیارہ بنا دیا ابرن رنا کئی زہ رنا ملا اشرا ہاروت ماروت اپنے گناہوں کی وجہ سے آسمانوں پر نہ جا سکے برچ دینو ڈکو لگے زکر جدو غلط کارو کو دا غلط کار ہوتا ہوئے اگو خونے دے کڑے اور اب انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے تعجب ہے کہ بعض مفسرین نے جھوٹا قصہ بلا نکیر اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے لیکن محققین مفسرین نے اس پر شدید انکار کیا امام راضی فرماتے ہیں وعلم اتسوا کالا مخکی وعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده دا روایت فاسد ده مردود ده غیر مقبوله لانه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك ذکر خدای په کتاب کې دا خبري نشته بل في ما يبطلها تفسير كبير او قرطبي قران کې هغه دي چې د خبرو بطلان کوي هغه څه الله و لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قران کې راغله ایک پوچھ لے ایک سنار دی ایک سنار دی سو ایک لوہار دی سو سنار دی گڑا جتی اوخ کا دا ٹول دروغ دی لا یعصون اللہ ما امرهم تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 652 قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر چا نسبت ابن عمر تک کړي وي خلوي سړي اولي سړي او خدا کارين دي کړي سليمان السلام لوی سړي او خدا کارين دي کړي ځان نه وای لا يسوه من شيء قد ذبي جلد اول صفحه 52 امام ابو حيان رقم تراز ہے وهذا كله لا يسوه من شيء دي کې او خبره درست نه ده والملائکه معصومون لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون دا بحر محیط کې الله اندلسی وایي چې دا قصه د خلکو د دروغ دي خازن وایي دا مسخه خازن دی فبان بهذه الوجوه رقه هذه القصه خازن پاتمې صدې کې وایي دین معلومه شو چې دا قصه د دروغ ده علامہ سید محمود آلوسی حنفی امام راضی کا مذکورہ بالا قول نقل کر کے عراقی سے نقل فرماتے ہیں ونص شہاب العراقی تصریح کردہ شہاب الدین عراقی علامہ نے تقدا چاچے اعتقاد اسات فی ہاروت و ماروت ہاروت ماروت متعلق انہما ملکانی جدہ دو فرشتی دی و عزبانی فرشتی دی خداستہ خبر دروغ دا انهما ملکان یعذبان علی خطیئتهما دولا لا عذاب په خطا ور کوي سره د زهرانا او کنا فهو کافر بالله العظیم دی په خدای منکر دی دا روح المانی کی وی دی په خدای منکر دی ځکه الله وی فرشتي دا سینه کوي سلیمان علیہ السلام دا سینه کوي دا د خلکو کار کې دګی دا او دا دنیا ټول خرافاتونو ډکه ده د علما او د درس په ذریعہ به ان شاء الله دا عوامو د ذهن خرافات اوزی روح المانی 341 جلد اول یہ واقعہ موجود القرآن میں بھی ہے جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے نام پر کتابی صورت میں چھپی ہوئی ہے مگر محققین مثلا محدث الاثر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند خائص ان کے نزدیک یہ تفسیر شاہ عبد القادر کی نہیں ہے یو موجود القرآن دے دا زما حشد جد قرآن لپاسا داد شاہ سے ابدا لیکن یہ تفسیر دے هغه تفسیر متعلق شانور شاہ کشمیری وائی، یہ تفسیر شاہ عبدالقادر کی نہیں ہے، کسی نے لکھ کر ان کے نام منسوب کر دی ہے. حضرت شاہ صاحب کی موزے القرآن صرف وہی حواشی ہے جو قرآن کے حاشیہ پر چھپے ہوئے ہیں دا کاری گی. بعض ناشرین نے اب ان میں بھی کچھ اور رد و بدل کر دیا ہے. دا خلق دا غسی وائی در المختار کی علامہ حسکفی پیوزے کے لکھی لکدا خلقو دس کڑے دے خسکفی ندی لکلی خلقو دس کڑ دے. وی پیرانی پیر سے بوائی چی اوسو قدم واغلا بیا ما تا آوازو کاستا کار بوشی. پیرانی پیر سے دا ندی ویلی، سلیمان علیہ السلام دا سی ندی ویلی، امام اعظم دا سی ندی ویلی. دا خلقو زن نجو کردی دیتا دسل بغات وائی. نو دره مختار کې داشته ده یا سو قدمه واخلا بیا ما ته چې आवाज وکړ ستا مراد به پوره شي. او دای په کلی کلی دی وی کتا دا کارونه کسب د دیوان د اولیاء او نه توبه سم. ګور اولیاء دا خبرې نه کوي، اولیاء دا خبرې نه کوي. نو ما سره د خانګرور د لاس چې کوم دره مختار راغې ما چې هغه وکړ نو هغه په خوانه او پای کې د نشته ده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے. سنگے پر سلیمان علیہ السلام دروغ و تپل، پر فرشتو و تپل، پر امام اعظم و تپل، پر پیرانی پیر سے بھی و تپل، دارنگی پر نور و بزرگانو او تپل. داد تپلو کار کئی خلق او کنوی میرا جسم میری مرضی وی کنوی دا یو علمانی تعلیم مانا دادا درس و تدریس نده بلکہ خلق خبرو، خلق خبرو یعنی مطلب چې دا کار دا کفر دے، دا جادو دے، دا غلط تے، دا کار صحیح دے، دا کار صحیح دے. زان پوکا من زائدہ دے تاکید استغراق کے لیے ہے. فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان کے ہیں. واما الفتنہ تو فی هذا الموضع فإن معناها الاختبار والابتلاء، یعنی جب کوئی ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ پہلے حضرائے خیر خواہی اس پر واضح کر دیتے کہ دیکھو جادو پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے. دب فرشتو اوی اور ہم تو محض اس کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ جادو اور معجزہ کا فرق لوگوں پر واضح کر دیں. منگ شرح قائد چلولو ما لو زمانہ لول دے دا اکثر استادان زما شاگردان دی شرح قائد کے نو پاغی کی دا دی غلط و فرقو معتزلہ جدریہ قبریہ سوک چی دی آرامیان داغو تذکرہ کئی رد داغی کئی دلائل سرا داغو دلائلوں پیش کئی اول اخپلو ما پیش کئی نو تا اخپل دلائل پری خود پردی دلائل دی واغستن داستا اخپل غلطی دا داستا اخپل غلطی دا. لہذا جادو کے جو اصول ہمیں ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کو ناجائز طور پر استعمال نہ کرنا. اس طرح ہم تمہارے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے، دیکھنا کہیں جادو کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان نہ ضائع کرنا. دب فرشتو ہوئی دا خبری تین لری کے غنور اخبلی کڑی. مذکورہ بیان سے ہاروت ماروت فرشتوں کا دامن بھی شرک اور جادو سے پاک ہو گیا جو کہ یہودیوں نے ان کے ذمہ لگایا تھا. نو یہودیان کافر دی داغو پا ذمہ لگولیو نن دا دنیا دا دین ڈکھا دا نیکانو بندگانو تے منصوب کر دی اگر داویل دی اگر داویل اگر ندی بیلی اگر تے امام سے بانے دا تپل ایشی چی دا کم ماتا تا ہوئی دا خلق کلی کلی دی. اس لیے معلوم ہوا کہ وہ خود جادو نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور وہ تو اللہ کے حکم محض لوگوں کے امتحان کے لیے جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. فرشتوں کے روکنے کے باوجود لوگ اس جادو کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے، اور زیادہ تر خاوند بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جادو ٹوٹکے تعویذ گنڈے جو بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کے قضاء سے ہوتے ہیں، کیونکہ فاعل اور مؤثر حقیقی اللہ ہے نہ کی چیزیں. یہ چیزیں تو محض اسباب کا درجہ رکھتی ہے. قال سفیان ثوری لا بقضائه وقدرته ومشیئته معلوم التنزیل, اس لیے ضروری نہیں کہ ہم ٹوٹ کے تعویذ گھنڈے کا اثر ظاہر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سال اللہ کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جزامی سرا خوراکو کو پیو تھالی کی ثقتن علی اللہ ثقتن علی اللہ دا اشارہ وکړه چې عقیده به دا ساتي چې د یو نه بل ته مرض نه لګي. دا حدیثو کې راغله باقی کم خلک کمزورې دي نو اغو لپاره طریقه یې وښودله چې هلته مزه کم ځای مرض دی هلته مزه خلکو ته نه بو جوړ کړو او کم ځای کې دی دا غزه نه وزوم دغلته کېنه په آرام باندې خلکو هغې نه هغه بلا جوړ کړله. اوهو سوا دې نه نور باس نشته دا خلق ټول گبرهټ کې واچو دا بیمارې تیرې شوې دي د بیمارې د وجه نه څوک مړ نه دی او واقعیت دې پیښې دي خو دا زړه نه دی مات شوی. داسې طریقې ته ورسوله که چاوې چې بای داستا دغه مرض دی بس نیم پاتې نشو ځای و ټیسټ یو کې چې ټیسټ یو کا مرض خو خلق داسې وایي بسڑی او دمساور کاٹر ٹیک شو. بابا راشد نبی تعلیم حاصل کا گل بشید تا دا پردی تعلیم پس روانی نو پردی تعلیم تا خراب کرے دا دا سلیمان علیہ السلام متعلق دا خبر دا پردی تعلیم خلق گمراہ کا حقیقت کی پیغمبران خو پاک خلق تے ماشاءاللہ. یہ بدبخت یہودی جو کچھ سیکھ رہے تھے اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا تو ان کے بس کی بات نہیں, البتہ یہ جادو دنیا اور آخرت ان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان اور اس میں ذرہ برابر فائدہ نہیں. ولقد علمون مراد یہود دی عائدن علی اولام الیہود بہر کی رازی اشتراہوں میں ضمیر مفعول ما تتلو کی طرف راجع ہے جس سے مراد جادو ہے. اشترا سے مراد استبدال ہے یعنی استب استبدال ما تتلو شہ بکتاب اللہ اغا شیطانان و ارامیان و چیسا خودل اغای غرک پا کتاب دا اللہ ننم دقا سیدا نور خرافات اختیار کر خلاف دا اللہ دا کتاب نا اپا اغای پسی روان شده دا ننم دنیا دا کدا. یعنی ان یہودیوں کے مولویوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس نے خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس پر جادو اور سحر کی پوتیوں کو ترجیح دے دی توحید سے منہ موڑ کر شرک و غیر اللہ پکارنے میں لگ گیا وہ آخرت میں سخت بد نصیب ہوگا. خدا کی کتاب تورات یا قرآن پائی کی دا خبری نشتے. دا وقت پورا شو دا یو اجمالی مضمون ما دا شیخ پا حوالی دا تفاسیر و بیان کا دا دی ترجمہ تفسیر بسار پاول ٹیم کی کو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین دعاو کہ اللہ دے رحم کی اللہ دا تکلیفات دا بیمارہ دے ملک نہ لری کی احتیاطی تدابیر جائز دی اگر ہم چکم حد کی شریعت خود دل دی زان نہ بنا جوڑائے زان نہ دے جوڑ کو کار با خراب شی کار با خراب شی بہو بتے نہ جوڑ کے اللہ دا بیمارہ لری کی سالمی دنیا نہ اللہ دے رحم کرم کی کم کسان مړ دی الله دې دغه مغفرت نصیب کړي څوک بیمار دی الله دې شفا نصیب کړي زمونږ اساتذه مشایخ چې یو حق لارې وښودله الله دې دغه قبرونه د خوشحالۍ نه د خوبۍ نه منور کړي الله دې موږ تاسو خوشحاله کړي. صلی الله تعالی محمد وعلی آله.